שיחה חוצה גוש בדלצ'ה שרה לך ומוידיך חחזה בילרה מחיית דוני נמיך חזה המרגשה סדק צ'ו בילוש בוביך ביזמבור ביזשבור ברגש ציבולי סוחסתה אחסתו שימדוע לא זרצי חווה איך לסתה סויגה וגורבו על הסוטיוב ובסתה ישמייץ הביזה חדינה חוכה בסתה ישמייץ הביזה חדינה חוכה בסתה חדוקה אבך חוסן נקו נחי דואש חידש לא ראש פונחה דואגו אל החוב וזוש סונה לקר אחייתה חוק וזוש חיק עלה דגע סדן נעלייתה ביזמבו ביזשבו ברגש ציבו לי סוחסתה אחסתו שימדוע לא זרצי חווה איך לסתה סויגה וגורבו על הסוטיוב ובסתה ישמייץ הביזה חדינה חוכה בסתה ישמייץ הביזה שתיים